grillowy. Dorzuć na grill porcję warzyw, bo w Carrefourze papryka czerwona 35% taniej. 8,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 4 maja. Cena przed obniżką 13,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mija 233. rocznica uchwalenia Konstytucji. Na początek przypomnimy dzisiejsze obchody. Nawet 10 francuskich firm zaopatruje rosyjską armię w krytyczne komponenty. To wynik śledztwa niemieckich dziennikarzy. Amerykanie testowali sztuczną inteligencję za sterami samolotu F-16. Według mediów system jest lepszy od pilotów. Msza święta za ojczyznę, awanse generalskie i wysokie odznaczenia państwowe. W Warszawie odbyły się centralne uroczystości upamiętniające 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wzięli w nich udział przedstawiciele najwyższych władz, m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent powiedział, że musimy za wszelką cenę bronić polskiej suwerenności i niepodległości. Mówił o modernizacji naszej armii, ale też o kluczowych jego zdaniem inwestycjach, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy Elektrownia Jądrowa. Zaznaczył, że pierwsze 3 dni maja to wielki maraton patriotyczno-historyczny. Pokazujący skąd idziemy, gdzie jesteśmy, ale może także i przede wszystkim właśnie patrząc przez pryzmat tej naszej wielkiej historii, dokąd zmierzamy. Wcześniej prezydent uhonorował najwyższym odznaczeniem państwowym Orderem Orła Białego profesor Jadwigę Puzyninę i kompozytora Jerzego Maksymiuka. Od Janka muzykanta do Orła Białego. Dziękuję bardzo. Rano Andrzej Duda wręczył awanse i nominacje generalskie. Przedstawiciele najwyższych władz wzięli udział we mszy świętej za ojczyznę, która została odprawiona w Archikatedrze Warszawskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. A na obchodach na Placu Zamkowym było też wielu Polaków. Konstytucja, ta prawdziwa, ta z wartościami, ma sens. Jeżeli ma wytyczać kierunki Polakom, sumieniom, rozwojowi ojczyzny, to chyba trzeba wrócić do tego, co było na początku. Będąc Polakiem, no to trzeba być w takim miejscu, gdzie są odpowiednie uroczystości państwowe. Dlaczego ta konstytucja dla nas jest taka ważna? No jak, to podwaliny polskiego prawa. A w różnych miejscach Polski odbywały się dzisiaj koncerty, pikniki, wystawy i rekonstrukcje historyczne. Francuskie firmy zaopatrują rosyjską armię w krytyczne komponenty, donosi Radio RTL. Do tej pory takie oskarżenia padały wobec 2-3 koncernów, ale teraz okazuje się, że skala zjawiska może być znacznie większa. Dziennikarze ustalili, że europejskie sankcje są omijane przez co najmniej 10 francuskich firm. RTL powołuje się na tajne dokumenty i zdjęcia oraz na raport amerykańskich i ukraińskich ekspertów, którzy badają wyniki unijnych sankcji. Ustalono, że w ubiegłym roku co najmniej 10 francuskich firm zarobiło na eksporcie krytycznego sprzętu do Rosji 66 milionów euro. W omijaniu sankcji pomagają im pośrednicy z Azji. Dziennikarskie śledztwo skupia się głównie na francuskiej firmie Nikometic, specjalizującej się w produkcji elektronicznych komponentów. Niektóre z nich zostały znalezione w rosyjskich dronach zniszczonych na Ukrainie. Możliwe, że są one też używane do produkcji rosyjskich pocisków Kalibr. Dziennikarze twierdzą, że obecnie francuski Nikometic zarabia na eksporcie do Rosji 2 razy więcej niż przed wojną. Dyrekcja firmy odpiera zarzuty. W rosyjskich czołgach i samolotach służących na Ukrainie znaleziono też urządzenia produkowane przez francuskich gigantów, takich jak Thales i Safran, w których głównym udziałowcem jest francuski skarb państwa. Na razie władze w Paryżu nie skomentowały tych doniesień. Stefan Folzer, Polskie Radio. Amerykański sekretarz sił powietrznych Frank Kendall odbył w Kalifornii eksperymentalny lot na pokładzie myśliwca F-16 sterowanego przez sztuczną inteligencję. Urzędnik stwierdził po locie, że ufa AI na tyle, aby powierzyć jej decyzję o użyciu broni. Jak pisze Associated Press, agencja prasowa, która została dopuszczona do trzymanego w tajemnicy lotu z bazy Edwards w Kalifornii, Kendall spędził na pokładzie pomarańczowo-białego F-16 Vista około godziny. W tym czasie kierowany przez AI samolot miał wykonać błyskawiczne manewry przy prędkości ponad 885 km na godzinę, osiągając przeciążenie sięgające 5G. Samolot wykonywał manewry wspólnie ze sterowanym przez człowieka myśliwcem oddalonym o 300 metrów. Pilotujący F-16 system Vista szkolony jest na danych pozyskiwanych na symulatorach i z lotów człowieka. Pierwszy raz wzbił się w powietrze we wrześniu 2023 roku. Według Associated Press od tego czasu system tak szybko się uczy, że jest w stanie pokonać w pojedynku ludzkiego pilota. Biegacze z całej Polski już odbierają pakiety na niedzielny Wings for Life w Poznaniu. W imprezie wystartuje 8 tysięcy ludzi. Będą biec ulicami miasta i okolicznych miejscowości.

Ważne dla mnie muzyczne wspomnienie z przeszłości. Zespół nazywa się Amusement Sparks on Fire, a utwór Cut to Future Shock. To jest program Pierwsza Trójka. Jeżeli Państwo mają jakieś wątpliwości co do głosowania na nową odsłonę trójki, proszę zadzwonić do Józefa na 2 2 7 3. On najlepiej to wytłumaczy, na pewno lepiej nawet ode mnie. Albo po prostu wejść na stronę trójki, odnaleźć zakładkę lista, zalogować się i potem już rozkoszować się tym, że jest tam ponad 100 propozycji do listy. Wszystkie, przypomnę, z roku 2024. Także ta, Pablo Paavo i jego ludziki, Przetańczone serca. Przetańczone serca, przetańczone. program Pierwsza Trójka i kolejna propozycja do nowej trójkowej listy. Nie ukrywam, że jest to nagranie, które również mnie zachwyciło, od którego nie mogę się od kilku dni uwolnić. Ciężko mówi się o zespole Metronomy Weterani, ale to jest przecież ćwierć wieku, to jest 25 lat. Zdecydowali się na niezwykły projekt, trochę pomagając młodym muzykom, choć nie tylko. I tu powraca format epka, to jest druga epka z ich cyklu Posse, wolumen drugi, który ukaże się dopiero w lipcu, ale już jedno nagranie i śmiem podejrzewać, że najlepsze jest z nami. To jest pociągnięcie panów z Metronomy w zupełnie inne muzyczne rejony, bo Naima Bok ze swoją gitarą jakby bardziej folkowo niż przywykli na co dzień. No i poeta Joshua Aiden tworzy to nagranie With Balance, niezwykłą całość. Proszę posłuchać. Knocking me about, some bruises and bloody mouth. Might be down, but I'm far from out. Might be down, but I'm still about. Thunder swings and the roundabouts. More than a scoundrel chasing clown. There's a bulldog behind that now. There's some young hope behind that frown. East London boys driving down south. Pretty penny trying to stretch the pound. This circus ain't safe for clowns. Dust myself off and change the sound. Dust myself off and change the sound. Dust myself off and change the sound. Let me see who is out and about. Wrong boss, did they change the route? Weary head underneath the crown. While my mind is amongst the clouds. Half man, half siren sound. Too black, too off, too loud. Too much, too left, too proud. Too unclean with my vows. Inside me's a fox and hound. No need, no moon to go howl. Few more lines after the brow. Few more lines after the brow. Few more lines. dla mnie absolutnie zachwycające. Metronomy, Naima Bok i Joshua Aiden. Kiedy zobaczyłem, że w propozycjach do nowej listy trójkowej jest zespół Terrific Sunday, to się wzruszyłem. Za chwilę opowiem dlaczego. Siemka, tu zespół Terrific Sunday. Zapraszamy serdecznie do słuchania audycji Pierwsza trójka w Trójce. Miłego odbioru. Klucz ptaków, zespół Terrific Sunday w propozycjach do nowej trójkowej listy. To musiał być rok 2015. Na pewnej poznańskiej uczelni podszedł do mnie młody człowiek, powiedział: dzień dobry, nazywam się Artur, czy pan tu jeszcze chwilę będzie? Potwierdziłem. On pobiegł do domu i przyniósł mi płytę typu CDR z prośbą o posłuchanie. Posłuchałem w pociągu z Poznania do Warszawy, a jak dojechałem do Warszawy, to prawie natychmiast zagrałem to nagranie w Trójce. I to jest to nagranie. Tak, prawie dekadę temu rozpoczynał zespół Terrific Sunday. No i proszę, są w propozycjach do nowej trójkowej listy. A teraz Mike Riley i Gideon Cole z BBC Six Music znów zachwycają się zespołem Chupa Chupa. BBC Radio 6 Music on a Tuesday night with a specially recorded session from Trooper Trooper tonight. Here is the second number with the band doing the introduction. This next song is called Looking For, and it's also Star Trek song from future era. Yeah, so I hope you will enjoy this jolly new song. We are loving this session from Trooper Trooper. That was called Looking For. We've got either two or three more to come from the band in the course of the programme. If we don't get them all away tonight, we will certainly play another one tomorrow night. But just brilliant. They've just finished the tour, actually, and I didn't get the chance to see them. So next time, guys, because you are great. Tak, jesteście wielcy. Zespół Trupa Trupa odwiedza przede wszystkim amerykańskie i brytyjskie stacje radiowe i rzadko gra w Polsce, ale teraz taka okazja jest. Wprawdzie to, że dwa koncerty w Gdańsku 10 maja i w Krakowie 24 maja rozpoczynają się w piątek o 19, nie jest z mojej strony najlepiej widziane, ale cóż, 23 maja grają też w czwarte w Gliwicach i pewnie tam pojadę i... Podziękuję im za sesję dla BBC. Zresztą wyemitowanie jej w Trójce jest dotrzymaniem słowa danego Grzegorzowi Kwiatkowskiemu dawno, dawno temu. Jakub Skorupa to człowiek, którego bardzo cenię i ciągle mam jego notes, którego w dodatku używam, nawet z okazji dzisiejszego programu. Cześć, tu Jakub Skorupa i mój numer. Dzień dobry, jestem z Polski w audycji Pierwsza Trójka. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny, w głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymążyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąfi. Dzień dobry, jestem z Polski.

Beth Gibbons i Reaching Out. Tu program Pierwsza Trójka. Kolejna propozycja to goście z koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej całkiem niedawno. Renata Przemyk połączyła siły z zespołem Dagadana. Ten utwór będzie miał swoją oficjalną premierę 7 maja, ale jako propozycja do nowej listy trójkowej już dziś. Córeńko. Już tu jesteś, bo ja tu jestem, córeńko moja, bądź wola twoja. Ja tu jestem, bo ty tu jesteś, córeńko moja, bądź wola twoja. Z najmniejszej Renata Przemyk i Dagadana, córeńko w propozycjach do nowej listy trójkowej. Z zespołem o dziwnej nazwie Metz z kanadyjskimi punkowcami po raz pierwszy spotkałem się w roku 2013 na festiwalu. Byli zresztą gośćmi naszego trójkowego programu stamtąd. Po latach Alex Atkins, już poważny tato, rozmawiał ze mną, a w którymś momencie nagrał coś kompletnie surrealistycznego. Proszę posłuchać. Yeah, okay. Hey, this is Alex from Metz, and you're listening to Metz on Metz, playing Metz songs. No właśnie, wszystko się zgadza. Rozmawialiśmy z Alexem dość długo. W którymś momencie zapytałem go o to, czy pamięta ten moment, kiedy weekendowe hobby stało się dla nich zajęciem na resztę życia, jak wskazuje nowa płyta wydana dwa tygodnie temu. I think we were never expecting that to happen, but I do think that when the option was on the table, because like any label, they love for a band to go work, to go, you know, play, because that's truly, I think, still the best way for anyone to move records is to just get in front of people. So, you know, I think the three of us having always played in bands and always, at a certain underground punk level, I think it was really exciting and something we never expected possible to that for that to be on the table. So all of a sudden we're getting to come to Poland. We're getting to travel all over the world and do these festivals. And so we jumped at it. I don't remember exactly when that was because it was sort of just surprise after surprise. Like things were really snowballing in a way. But we did some outrageous amounts of touring. Like the first couple years were kind of like 200 shows in a year, these sorts of things. And because I think we just wanted to grasp it and not take it for granted, and not like we didn't know if that would, you know, be an option next year or what, you know. And what's funny coming to the pandemic again is that you do realize that it's good you didn't take it for granted, because it is ripped away from you and you can't do live shows for a year. And so, you know, I think that was our headspace. It was like, oh yeah, we're gonna hit the ground running and give this a try and see the world. And I don't think we have any regrets when it comes to that. You know, it's still something we love to do, but now our lives have changed and we just have to do it smarter. To wszystko nas strasznie zaskoczyło, ale była możliwość, bo wytwórnia Sub Pop, tak przy okazji, uważała, że najlepiej będziemy promować nasze płyty po prostu grając dla ludzi. Ponieważ nasza punkowa przeszłość nie dopuszczała takiej możliwości, że pojedziemy na przykład do Polski albo w światową trasę, podskoczyliśmy z wrażenia, no i to wszystko potoczyło się samo. Graliśmy jakąś nieprawdopodobną ilość koncertów, około 200 rocznie. Łapaliśmy te okazje, bo wydawało nam się, że może na przykład za rok wszystko się zmieni. I paradoksalnie, kiedy nadeszła pandemia, zmieniło się. Zabrano nam wszystko, zabrano nam granie na żywo. Teraz patrzymy na to jako pewną egzotykę, ale tak, wtedy łapaliśmy każdą możliwą okazję. A teraz wydaliśmy płytę. Płytę, która jest w pewnym sensie dla zespołu Metz, zawsze trochę z trudem przychodzi mi wymienienie tej nazwy, zupełnie nowym otwarciem. Szczególnie ostatni utwór finałowy, w którym gościem jest Amber Weber, jakby zapowiada chyba jak wielokropek kończący album. Coś, co może zdarzyć się za chwilę. Z pięknej, żółtej płyty winylowej zespół Metz.